أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımız انوار imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Yıkık gönüllerimizi tamir buyurup hakaika aşina eyle. Cümlemizi böylece bütün müminlerle beraber cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyâb eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar! Denizli'de Denizli cemaatine bir iki defa hitap etme imkanını, lütfunu Cenab-ı Hak bize bahşetti. Bu da onlardan bir tanesi. Biz konuşan ve dinleyen hepimiz, aynı ıstıraplı kaderi yaşayan, aynı denizin dalgaları içinde mevcelenip sağa sola giden, dalgalanıp duran, aynı şeylere muhtaç bulunan, yıllardan beri aynı havanın hasretini çeken, aynı şey arkasından koşan kimseleriz. Kader bizlerden bazılarını kürsülere çıkarttırır, bir şeyler konuşturur. Bazılarını da o kürsülerin karşısında toplanmaya davet eder, zorlar, onlara bir şeyler dinlettirir. Aslında Yunus'un diliyle, ben de sizin gibi dertli, siz de muhtemelen benim gibi dertli. Üç asırı yıkılmış ve yıkılmış aslının altında, bir enkazın altında ıstırap çekiyor gibi ıstırap çeken insanımız, kendine döneceği anı ve günü arıyor, kendini bulacağı anı ve günü arıyor, kainatla bütünleşeceği anı ve günü arıyor. Heyhat, ne kendisine bu derdini anlatan var, ne de anlatılan dertten anlayan var. Ben uzun süreden beri cemaate bir kısım meseleleri anlatmaya çalışıyorum. Fakat onun derdini ona şerh ettiğim kanaatinde değilim. Cemaat hala bir şey bekliyor, sağa sola başını çeviriyor ve duyduğu her sese kulak kesiliyor, her sesten bir medet bekliyor. Kendi ruhunun şerhini yapabilecek, kainatla bütünleşmesine ve kendi irfanında Allah'ı bulmasına yardım edebilecek sesi, soluğu henüz bulduğu iddia edilemez. Rabbim şu çöllerde bizi böyle boşu boşuna bade heva heder etmesin. Keremiyle, lütfuyla muamele buyurup bizi sırat-ı müstakime hidayet eylesin. Ben belki ilk ve son bir defa huzurunuza çıkıp, kim bilir, belki ya nasip olur ya da olmaz, bir kere konuşacağım için günümüzde hayati ehemmiyet arz eden bir meseleyi sizlere intikal ettirmeyi düşünüyorum. üst üste meselelerin çözüm tahlil beklediği bir devirde o devrin insanına en mühim meseleyi anlatmak. Asırlardan beri üst üste müşkillerin yığılması karşısında insanımız onu çözmekle mükellefse en mühim mesele ona bu müşkilleri çözme meselesini anlatmak olacaktır. Yeni ifadesiyle kendi problemlerini çözebilecek yolu göstermek gerekmektedir. Belki size sevaptan ve ikaptan, ruhu canımızla bağlı bulunduğumuz sevaptan ve ikaptan bahsetmeyeceğim. Zaten bütün oluşların, tekevünlerin neticesi sevap ve ikaptır. İnsan ya isabet edecek, doğruyu bulacak, haktan gelen rahmetlere mazhar olacak, cennete girecek. Veya inhiraflar ve zikzaklar içinde dolaşacak, sevabı bulamayacak, isabetsiz davranacak. Yanlışlıklar içinde boğulup gidecek ve cehenneme dahil olacak. Bu kötü akibetten Allah bizi muhafaza buyursun. Ama bütün bunlar bir akibettir, neticedir. Sevap ve sevabın neticesi birer neticedir. İkab ve ikabın neticesi de birer neticedir. Bu neticeye götürücü şeylere gelince onlar bu dünyada kazanılır. Mümin bu dünyada bir şeyler yapacak. Kendisini sevaba ve isabete götüren yolu kazanacak onunla. Ve mümin yılandan, çıyandan kaçıyor, korkuyor gibi yanlışlardan, inhiraflardan, zikzaklardan korkacak. İstikameti için tir tir titriyecek. Bu o sayede Cenab-ı Hak ona istikamet bahşedecek. Müstakim olarak yaşama imkanını bulacak. Rabbimden niyaz ederim. Bir şey belleyim diye camiye gelen, bir şey öğrenme maksadıyla buraya kadar meşakkat çeken insanların zahmet ve meşakkatlerini bade hava götürmesin. Ben belki bütün heyecanımla belki de değil bilemiyorum. Samimi olduğundan şüphem olduğu için, samimi bir mümin miyim değil miyim bunda ciddi şüphem var benim, bunu izale edemedim. Fakat öyle zannediyorum ki, ben bu milleti düşünüyorum, bu milletin imanını düşünüyorum. Kendime ona göre çeki düzen vermeye çalışıyorum. Uykumu, döşeğimi, yatağımı ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Aman diyorum bu milletin dertleriyle meşru olayım, başka şey düşünmeyeyim. Belki de bilemiyorum, artistlik yapıyorum. Büyükleri bu surette taklit etmek suretiyle kendimi onlara benzetmeye çalışıyorum. Aman efendim yemeye içmeye vaktim kalmadı, düşünemedim. İzdivaç yapmaya vaktim kalmadı, onu düşünemedim. Milletin dertleriyle sancılandım. Belki de böyle düşünmek suretiyle onları taklit ediyor, riyakarlık yapıyorum. Bunu da bilemediğimi huzurunuzda arz edeyim. Fakat kendimi öyle zorluyorum. Milletimizin dertlerini soluyarak, onun ıstıraplarını dile getirerek, 2-3 asırdan beri dertler içinde ve derdini bilmeyen kıvranan, dertler içinde hekimini bilemeyen, bulamayan ve kıvranan, muttasıl kasıklarını tutan, ellerini yer yer başında gezdiren, gözlerini ovan ve derdine derman arayan, her kapı çalındığında kapısına hekimin geldiğini zanneden ve kapıyı açtığı zaman yine eşiğin üzerinde bir dert beklediğini bulan insanımızın imdadına koşmak için sizin de samimiyetinizi itimat ederek diyorum ki ciddi fedakarlıklara katlanarak şu merhamete ve elinden tutulmaya çok muhtaç olan insanımızın imdadına koşalım. Şu yıkılmış insanımızın imdadına koşalım. Zira imansızlık, zalalet, küfür ve küfran hiçbir şeye benzemez. İnsan aç ve susuz kalabilir. İnsan çıplak kalabilir, yersiz, yurtsuz, yuvasız kalabilir. Seyyidine Hazreti Adem yeryüzüne geldiği zaman ne libası vardı, ne de başını sokacağı bir barınağı vardı. Ama kuvvetli bir imanı vardı, Allah'a itimadı ve itminanı vardı. Onun için huzur, itminan ve sekine içindeydim. Kainatın fahrı sallallahu aleyhi ve sellem, cemaati tarafından itildiği, atıldığı yüzüne bakılmadım. Hatta kendileriyle beraber yaşadığı kabileye karşı boykot yapıldım. Çarşıya, pazara sokulmadım. Kabilesine dahi kız verilmedi ve o kabileden kız alınmadım. Ticari hayatta kendilerine hakkı hayat tanınmadım. Para sirkülasyonu o mahalleye girmedi. Elleri kolları arkadan bağlandığı, ağzının tıkandığı, kulaklarının tıkandığı dönemden, o 2-3 senelik Şâb-ı Ebu Talip'teki mahsurda ve mahsurede dahi kalbi itminan içindeydi ve huzur içindeydim. Çünkü Allah'a imanı vardı. Zira insan ekmeksiz yaşayabilir, susuz yaşayabilir. Fakat kalbi imandan mahrum ise o insan canavar haline gelir. Çılgınlaşır, çırkanlaşır. Sağa sola saldırmaya başlar. Tecavüz şiarı haline gelir onun. Sokaklar kana kirletilir. Devlet rahatsız olur. Emniyet rahatsız olur, asker rahatsız olur, millet rahatsız olur. Ve topyekün millet, imansızın ortaya attığı kızıl kıyametten ötürü tedirgin olur, yarınından emin olamaz. Âlem-i İslam'da gelişen hadiseler karşısında, sizin kuvve-i maneviyenizi sarsmak, itminanıza toz kondurmak hiç arzu etmem. İşte böyle bir tehlike karşısında, milletimiz yeniden bir kısım şeylere duçar olmaması, yeniden ümitlerinin yıkılmaması, hülyalarının altının üstüne gelmemesi için bir kısım şeyler yapma mecburiyetindeyiz. Topyekün milletçe bir kısım şeyler yapma mecburiyetindeyiz. Bu vatan Anadolu, âlem-i İslam'ın son karakoludur. Bu karakolda başkalarına teslim olduğu zaman ervahın, şühedanın ervahı bizi boğacak, kanları bizi boğacaktır. Size kasemle teminat veririm. Camiye gelmeniz, namaz kılmanız, bu memleket işgal edilirse sizi kurtaramayacaktır. Zira cem'ü nefir zamanım, her yerin işgal edildiği, her yerde fitne ve fesadın hüküm ferma olduğu bir dönemden, teker teker her bir yerleriniz, size düşen vazifeyi bir hakkın idrak ederek, bu mevzuda kendinize bir şeyi vazife edinmezseniz, bu meunetin altına girmezseniz, rahatınızdan ve cismaniyetinize ait bir kısım hazlardan ve lezzetlerden, bedeninize ait lezzetlerden, malınıza ait lezzetlerden fedakarlıkta bulunmazsanız, sizi kimse kurtaramayacaktır. Kasire dünya vel ahire sözüne masadak olacaksınız, tokatını yiyeceksiniz. Sizi ve bu vatanı Allah bu kötü akıbetten muhafaza buyursun. Fakat şunu size katiyen arz edeyim. Mesele sadece dua etmek ve dualara amin demekle olsaydım. Duasına 7 kat semanın amin deyip titrediğim, Arş-ı Azam'ın onun duasına amin deyip titrediği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'de otururdu ve dua ederdi, duasına melekler de amin derdi olurdum. Mescide gider otururdu, dua ederdi olurdum. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam, her şeyden fedakarlık hissi ve düşüncesi içindem. Maddi manevi her şeyden fedakarlık duygu ve düşüncesi içindem. Dere dere, tepe tepe dolaşıyor. Her kapıyı çalıyor, her kapının önünde mum duruyor. Her kırık gönlün yanında bir miktar duruyor, onu tamire çalışıyor. Ve çok kötü mukabele görüyor. Bütün çağrı ve davetlerine çok kötü cevap veriliyor. Sizin gibi bir topluluğu bulunca bir panayırda karşılarına çıkıyor. Ey yuhannas, kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin, felah erin, kurtuluş erin deyincem. Hepsi birden üzerine üşüşüyor. Kimisi tükürük atıyor, kimisi toprak atıyor, kimisi de taşa tutuyor. Ve oradan zor kendini kurtarıyor. Bir başka kabilenin yanına geliyor. Aynı muameleye uğruyor. Bir başka kabilenin yanına geliyor, aynı muameleye uğruyor. Bir başka kabilenin yanına geliyor, aynı muameleye uğruyor. Gül devrini idrak edip de Ayşe-i Sıddika tarafından geçmişe dair meseleler sorulunca kavminden çok çektim ya Ayşe diyordu. Cidden çok çekmiştim. Bir gün bir kabile karşısında şunu görüyorum. O kabilenin gençlerine diyor ki, ne olur Allah aşkına beni alın, himaye edin de Allah'ın dinini neşredeyim. Bir desteğim yok benim. Şöyle kolumu dayayacağım, kendisine dayanacağım. Ve sonra ona dayanmak suretiyle neşrahak yapacağım. Bir dayanağım, desteğim yok. Destek olun bana, payanda olun da anlatayım Rabbimim. Gençler istihza ediyorlar. Yani başlarında 70-80 yaşında bir insan var, Akabe'de oluyor, Mina'nın çukurlarından birisinde. Yaşlı adama geliyor 80 yaşından, süratle mezara doğru giden, sağa sola inhiraf etmeden her davranışında mezar, mezar, mezar sesi duyulan yaşlı adamın yanına geliyor. Saçı sakal ağarmış bembeyaz adamın yanına geliyor. Gençler beni dinlemedi diyor, bari sen dinle diyor. Söyle onlara bana destek olsunlar, Rabbimin dinini neşredeyim. Git diyor başında diyor, bana gölge etme diyor. Eğer gücüm takatım yetse kalkar seni ayaklarımın altına alırım. Kızıl örüklü insan amcası arkasında duruyor. Ve bu kafir yaşlının yanına sokuluyor, diyor ki eğer herkes senin gibi akıllı olsaydı, haşa o pak dameni tenzih ederim. Mekke'de bu kendisine kabul ettireceği söz kabul ettirecek bir adam bulamayacaktı der. Ve o yaşlıyı alkışlar. Tam 13 sene Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vadi vadi ve kapı kapı dolaşır. Yılmadan, usanmadan, bu ne fedakarlıktır, bu ne samimiyettir, bu ne dayanıklıktır ve ümmetine örnek olma mevzunda ne müthiş bir tablodur. Aziz Müslüman, büyük davalar, büyük gayretlerle ancak tahakkuk ettirilebilir. Dualarla olmaz mesele, dua çok azizdir, biz de her zaman dua ediyoruz. Fakat dualarınız sizin hareket ve davranış şiirinizin kafiyesi olursa geçerlidir. Kahvelerde hak namına sarf edilen soluklarınız varsa, çarşılarda hak namına sarf ettiğiniz soluklar varsa ve imkan arıyorsanız, karşınıza çıkacak imkanları değerlendirmek için koşuyorsanız, burada amin demenizin de bir kıymeti olacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem amin de dedim. Askerini hazırladı, Bedir'e çıktım. Tam ve mükemmel ordusuyla Bedir'de bulunuyordum. Öyle bir ordu ki vücudunda mızrağın saplanmadığı tek yer kalmayıncaya kadar, yıkılmayacak ve geriye bir adım atmayacak efrattan müteşekkil bir orduydum. İşte orada ellerini kaldırdı, Rabbisine dua ettim. O kadar ellerini kaldırıp yakarıp yalvarıp yakardı ki, Sıddık-ı Ekber ridasının arkasından, her düştükçe yine omuzlarına koyuyor ve yalvarıyordu. Yeter ya Resulallah diyordu. Allah seni kayıp ve hasir etmeyecektir. Yeter ya Resulallah. Nefsine eziyet ediyorsun diyordum. İşte orada o denli işten yalvarıyor ve yakarıyordu ama bütün esbabı bir araya getirmiş ve hazırlamıştı, hazırlamış bulunuyordu. Onun içindir ki aziz Müslüman, bin bir felaket ve şenaatlerin işlendiği, memleket satında her tarafın bir mezbahane haline geldiği ve çok çirkin mezbahane gayretlerin herkesin içine bir korku ve telaş saldığı ve kimsenin yarınından emin olmadığı bir dönemde sizler gibi camiye gelmekle Allah tarafından lütuflandırılan, başı yere konmak suretiyle Allah tarafından şereflendirilen, kalplerine iman konmak suretiyle Allah tarafından gönülleri mamur kılınan insanlara düşecek pek çok fedakarlıklar vardır. Onların bekleyebilecekleri pek çok imkanlar vardır. Bekleyecek, bulacak, yakalayacak o imkanları değerlendirecekler. Zira bugüne kadar bu bezme dem tutanlar bu vadide hep böyle dem tuttular. Bu mevzuda söylenen türkülerde hep aynı name kullandım. Ciddi fedakarlık ve hasbilik. Kendi mekteplerinizi akşam bir yerde kısaca arz ettim, hakim misiniz? Kendi evlatlarınızın okuduğu okullarda siz var mısınız? Okullarınızda okuyan talebelerinizin kafasında sizin dünyanız, bu milletin dünyası, bu milletin mazisi ve geçmişi, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler var mı? Senin neslinin kalbinde cami aşkı, vecdi var mı, neşvesi var mı? Sabah namazını kaçırdığından dolayı evlatlarınız ciddi teessüre gark oluyorlar mı? Kızlarınız, hanımlarınız, yakınlarınız ve akrabalarınız dini hayat içinde Resul-i Ekrem'e dilbeste bulunuyorlar mı? Değilse şayet siz öyle korkunç bir vebal altındasınız ki Kabe'nin etrafında hayatınızın sonuna kadar dönüp dursanız kasemle söyleyeyim vallahi kurtulamazsınız. Kurtulamazsınız, mümkün değil. Zira Rab size soracak. Sen ki insandın. 5 kuruşluk malın yandığı zaman itfaiye memuru kesiliyor, yangının içine giriyordun. Göz göre göre alevler içinde imanın ve neslinin imanı ve çocuklarının imanı yanarken, yakınlarının imanı yanarken, sahipsiz onlar eyyamın elinde oyuncak haline gelirken, ayaklar altında paymal çiğnenirken sen neredeydin diyecek. Bana bir karıncayı kurtardığından, ona kıymadığından, yuvasından uzaklaştırdığın bir haşereyi tutup yuvasına götürdüğünden bahsedersin. Ve o türlü şeylerden bahseder de insanlıktan dem vurursun. Halbuki bugün korkunç alevler içinde yanan senin insanın ve senin neslindir. Bunun imdadına koşacağın ana kadar, mevzuda fedakarlıklara katlanacağın ana kadar, Rabbin huzuruna gittiğin zaman kurtulamayacaksın. Bunu min indi nefsi söylemiyorum. Bugüne kadar bu bezim böyle mühürlenmiş, bu devran böyle başlamış ve böyle devam etmiş. Bir yerde oturup örümcek gibi uyuşuk uyuşuk durmak değil. Sokak sokak, vadi vadi dolaşacaksın. Fırsat arayacaksın. Ruhlara girmeye çalışacaksın. Ve topyekun bir millet olarak kendi marif hayatına sahip çıkacaksın. Zira sen sahip çıkarsan batmayacaktır. Sen sahip çıkmazsan sahipsiz memleketin hakkı batmak olduğu için batacaktır. Allah muhafaza buyursun. Bugün Allah'ın sana lütfettiği, soluklarını rahat alıp verebildiğin bir havaya sahipsin. Rabbin sana bahşeylediği çok geniş imkanlara sahipsin. Bunları değerlendireceksin ve yeni imkanlar sana bahşetmesi için Rabbinden dilekte ve niyazda bulunacaksın. Rabbim seni büyük imkanlarla ve sonra da o imkanları basiretle değerlendirmek suretiyle serfiraz eylesin. Sahabi fırsat kolluyordu aziz Müslüman. Terazinin bir kefesinde siz varsınız, bana öyle gelir, bir kefesinde de onlar. Onlar ilk kurtuluşu hazırlayanlar. Siz de son defa kurtuluşu hazırlamaya namzet bulunanlarsınız. Onlar Resul-i Ekrem'e dünyanın garip bir döneminde sahip çıkan ilk şerefli insanlar. 3 asırdan beri Kur'an yeryüzünde cemaatsiz kaldıktan sonra, dilinden halinden anlayanlar bitip tükendikten sonra, bana cemaat yok mu sahip çıkacak? Sağda solda beni anlatacak kimse yok mu? Bu cemaat benim dilimden ne zaman anlayacak diye ıstırap içinde 3 asırdan beri bekledikten sonra sahip çıkacak ikinci cemaat olmaya namzet bulunuyorsunuz. Sahabinin bulunduğu bir terazinin öbür kefesinde bulunmayı düşünüyorsanız, kendi cephenizi kurtarma ve yükseltme mecburiyetindesiniz. Fırsatı değerlendireceksiniz tıpkı onlar gibi. Her soluğu değerlendireceksiniz tıpkı onlar gibi. Biraz evvel kısaca Bedir'e gidildi de dua edildi dedim. Bedir'e pek çoğu gitmişti ama nasıl gitmişlerdi? Bir cephe teşekkül edince herkes o cepheye koşuyordu. Cephe ne zaman teşekkül ederse herkes o cepheye koşacak. Vatanı milleti kurtarma, mukaddesatını kurtarma, milli bütünlüğünü kurtarma, bu vatanın birliğini kurtarma, cephesi ne zaman teşekkül ederse millet yardıma koşacak. Hususiyle Kur'an'ın elmas bürhanlarıyla ve düsturlarıyla, yani medeni saydığı insanları ikna etmekle, yani kalplerini ve kafalarını doyurmakla, yani imansızlıktan gelen açlığı ve susuzluğu gidermekle neslinin imdadına koşacak. Bedir bir cepheydi ve herkes bu cepheye koşuyordu. İbni Ömer'i almadılar o gün. Ama emsalinde oraya giden kimseler vardı. Bunlardan bir tanesi de Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi Ümeyr ibn Ebi Vakkas'tı. Medine'de Müslüman olmuş bir çocuktu, aramızdaki sarı gömlekli çocuk gibi bir çocuktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'e çıkacağı duyulunca o da abisinin yanına koştu. Müslüman olmuş anasının yanına koştu. Hele sen şu kılıcı belime kuşasana. Resul-i Ekrem Bedir'e gidiyor, ben de gideceğim. Halbuki aleyhissalatu vesselam rüştü şart koşmuştum. 13-14-15 yaşındaki 15 yaş Ömer bin Abdülaziz'e göredir. Ve bizim mezhebe göredir. Rüştü şart koşmuştum. Rüştüne ermiş olanları Bedir'e alacak, olmayanları almayacaktım. Bir parmak çocuklar ordunun içinde Bedir'e iştirak etmek istiyorlardı. Biz de gidelim, biz de vazife yapalım. Şu içinizdeki çocuklar onları bana hatırlatıyor. Rabbimden niyaz ederim onların yapraklarını dökmesin, örsütmesin, öldürmesin ve soldurmasın, İzzet hizmetle mağmur eylesin. Ömer'si kılıcını kuşayınca beline, belinden kılıcın ucu yere alıyordu. Eliyle tutmak suretiyle ancak yürüyebiliyordu. Minnacık çocuk Resul-i Ekrem'in yanına kadar geldi. Arkada duruyordu. Dik yerlere tırmanıyordu, parmaklarının üzerine dikiliyordu. Zira Resul-i Ekrem parmağıyla işaret ediyordu. Kimin boyu tutmuyorsa, yetişmiyorsa sen çık diyordu, olamazsın. Ve Ümeyr İbn-i Ebi Vakkas limiti tutturmuş gitmişti. İbn Ömer o da 10-12 yaşında bir çocuktu. Çok yalvardım yakardım, ne olur dedim. Babama yalvardım, amcama yalvardım, ben de bulunayım dedim. Allah'a yemin ederim, hayatımda Bedir'e iştirak edemediğim günün gecesi çektiğim ıstırabı bir daha çekmedim. Ne günahım vardı ki beni almadılar. Ümeyr İbn-i Ebi Vakkas gitti arkadaşımdı ve gitti bir daha dönmedi. Bedir'de 3 tane şehide rastlarsınız. Birinin minnacık bir kabri vardır. Kılıcını sürüye sürüye oraya kadar giden ve orada Resul-i Ekrem'in karşısında düşmana karşı saldıran cephe o hale gelmiştim. Kur'an'ı neşrettikleri devrede cephe başka türlüydü. Ve hasımları karşısına çıkınca cephe başka türlü olmuştum. Kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle, rüşte ermemişiyle, ermişiyle cepheye koşuyordu ve vazife yapıyordu. Birkaç kılıç darbesiyle yaralanıp yere yıkılınca, kim bilir Sa'd ibn Ebi Vakkas küçük kardeşinin kendinden evvel Allah'a kavuşması karşısında ne kadar ıstırap çekmişti. Ah benim Ümeyr'im! Sen Rabbine vasıl oldun da ben hala omuzlarında şu cesedi bir ağırlık olarak taşıyorum, Rabbime vasıl olamadım demiştim. Cephe bu olunca böyle oluyor. Bedir'e böyle koşuldum. Bedir adeta o günün neslini melekler seviyesine yükselttim. O gün o cepheye iştirak edemeyenler de vardı. Bir kısım mazeretlerle Resul-i Ekrem'le bulunamamışlar vardı. Nasıl olur Resul-i Ekrem bir dava için cemaatini toplar gider de biz şurada burada bağışlayın pinekleyip dururuz? Nasıl olur da Resul-i Ekrem bir yerde kavga verir de biz burada bulunuruz? Nasıl olur Allah Resulü malik ikdam eder, felaketleri göğüsler, kandan irinden deryaların içine girer de biz de burada bulunuruz? Muzaffer ordu Medine'ye dönünce ganimetlem. Allah kendi ordusuna nusret vermiştim. Allah kendi ordusuna Bedir'den Çanakkale'ye kadar nusret verdim. Bedir'de melekler indirdiği gibi İngiliz tarihçisi Hamilton'un ifadesiyle Çanakkale Savaşı'nda dahi melekleri indirdi. Ve Hamilton şöyle diyor, İngiliz toplarına karşı o gün yeşil sarıklı ve fesli insanlar savaşıyordum. Yoksa barutu dahi biten bir milletin korkunç ve musalla İngiliz'in donanmasına karşı savaşması mümkün değildi. Barudu dahi bitmişti, sadece süngüyle mukabele ediyordum. Yarım milyon şehada orada dökülürken mukaddes Anadolu topraklarını kurtarıyordum. Bedir'de inenler yeniden yere inmişlerdi. Resul-i Ekrem Anadolu karakolunu teslim etmiyordu. Bura kalsın diyordu ya Rabbi. Gelecekte burada Kur'an omuzlayacak bir nesil yetişecek diyordu. Ve bu vatan, bu karakol kurtulmuş oldu. Meleğin teyidiyle, semanın teyidiyle, meleğe ve semaya arza hükmü geçen Allah'ın teyidiyle. Siz Allah'ın teyidi altından düşen fırsatları değerlendirecek ve yeni fırsatların, yeni kapı ve imkanların açılmasını bin can ile intizar edeceksiniz. Mevzuma sen levha yaptığım ayeti celile-i kerime bunun atıktır, size bunu ifade ediyorum. Küçük Enes der ki radıyallahu anh, ben öyle zannediyorum ki bu ayet amcam gibi kimseler hakkında nazil oldu. Yiğit mi yiğit, gözü pek mi pek, Enes bin Nadır. Bedir'e iştirak edememişti ama içi yanmıştı. Resul-i Ekrem'in ilk harbinde bulunamadım. Bu nasıl kalleşçe söz verme, böyle de Kur'an'a sahip çıkma olur mu? Ben Kur'an'a sahip çıkayım da peygamberim bir yere gitsin, ben burada durayım. Kur'an bir yerde kalsın, ben burada durayım. Bir yerde yıkım olsun, çöküntü olsun da ben burada durayım. Böyle kalleşlik olamaz diyordu, adeta içinden kükrüyor, kendine kızıyor, öfkeleniyor ve kabına sığmıyordu. Ve dudaklarından şu sözler dökülüyor. Allah bir daha onlarla beni karşılaştırırsa, elim Allah benden görecekleri vardır onların. Şiddetle arzu ediyordu. Ertesi sene Medine'yi hat ettiklerinde, Uhud'un çevresine kadar geldiklerinden, tarihe Uhud Harbi diye kaydedilecek savaşta hakuk ediyordu. Oh buldum diyordu ben bunu. Şimdi ben onlara gösteririm diyordu. Resul-i Ekrem'e karşı çıkmak ne demektir? Bir aralık Uhud'da Müslüman saflarında çatlamalar olunca, kimisi Uhud'a doğru, kimisi bir kısım vadilere doğru tahassün etme, o şekilde Resul-i Ekrem'i koruma sevdasına tutuluyorlar. Hatta Hazreti Ömer bile bir vadiye doğru çekilip, biraz korunma lüzumunu duyunca diyor ki Hazreti Ömer, yanından Enes bin Nadır yıldırım gibi geçiyordu. Bana dedi ki, ya Ömer nereye gidiyorsun? Dedim, biraz evvel bir ses duyuldu, Resul-i Ekrem'i şehit etmişler. Başımızın çaresine bakalım. Öylesine öfkelendi, kükredi ki, onun vefat ettiği yerde siz neye yaşıyorsunuz dedi. Niçin öldüğü dava uğruna ölmüyorsunuz dedi. O düşmana dalınca ben de arkadan, arkadan daha başka koşanlar da oldu. Öylesine kıyasıya savaşıyordu ki, koştuğu, kovaladığı, yakalamak istediği şehadet vardı. O kanı içmek istiyor, doymak istiyordum. Kafirin eliyle Medine'yi çiğnetmemek istiyordum. Ve biraz sonra yine Müslümanların lehinde kısmen tecelli ediyordum. Uhud meydanında geziyorlardı. Teker teker şühedayı arıyorlardı. Buldukları herkese bakıyorlardı, tanıyabilirlerse bu şudur, bu şudur, bu şudur. Bir yerde Enes'i buldular, bütün elbisesi doğranmış. Mübarek kütüğe girmiş çıkmış gibi bin tane satır yemiş hüviyette. Kimse onu tanıyamadı. Demek ki o hale gelinceye kadar ayakta durmuş. Demek ki o hale gelinceye kadar Resul-i Ekrem'in önünde bir fırtına gibi kükremiş. Bir tufan gibi sağa sola esmiş esmiş durmuş ve Resul-i Ekrem'i ve Kur'an'ı korumuş. Kız kardeşini getirdiklerinde tırnaklarının ucundan tanıdı. Dedi ya Resulallah, Enes'in tırnağında şu vahit vardır. Bu Enes'in tırnağına benziyor diyordu. Minel mu'minine ricanun sadaku ma ahadullah aleyh. Eminhum men kada nahbeh ve minhum men yentadir. Ve ma beddelu tebdila sadakallahul azim. Müminlerden öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadık çıkmışlardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişlerdir. Ne demek bu? Allah'tan başka mabudu mutlak, maksudu bir istihkak yok. Allah'tan başka gönül verecek, bağlanacak, dil beste olacak yok. Allah'tan başka maksut yok, Allah'tan başka maşuk yok. Allah'tan başka sözü yerine getirilecek yok, Allah'tan başka gönül verilecek yok. Varsa Allah var demişlerdi. Ve bunun için burada hırzı can ediyorlardı. Sözlerinde sonuna kadar sadakat içindeydiler. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Allah'a verdikleri sözü harfiyen yerine getirdiler. Feminhum men gada nahbeh. Bir kısmı bunlardan sözlerini yerine getirdi, arzuladıkları şeylere vasıl ve nail oldular. Allah'ın rızasını kazanmak, Resulullah'ın uğrunda şehit olmak ve sonra o kanla yıkanmak, aziz olarak Allah'ın huzuruna gitmek. Onlar ona nail oldular, bir kısmı da kendilerine ne zaman nasip olacak onu bekliyorlardı. Giden gidiyordu, geriye kalanlar da ıstırap içinde onu bekliyorlardı. Salim onu bekliyordu, Ebu Akil onu bekliyordu, Ömer onu bekliyordu, kardeşi Zeyd ibn-i Hattab onu bekliyordu. Mus'ab'ın mezarının başına dikilip, İbn-i Cahş'ın mezarının başına dikilip, yakın arkadaşları, biraz evvel destanını size intikal ettirdim, Enes bin Nadır'ın başına dikilip, Ne mutlu size Allah'a vasıl oldunuz. Bakalım bu büyük şeref bize ne zaman nasip olacak? İnkisarı içinde onlar da vazifelerini yapacaklar, anı intizar ediyorlardı. İş başa düşünce, vapur karaya oturunca, alev saçağı sarınca, nesil canavarlaşıp tokağı alınca, teker teker her fert Enes bin Nadir olacak, Müs'ab bin Ümeyr olacak, Abdullah bin Cehş olacak. Tarihin o dönemini onlar şereflendirdikleri gibi, ırz namus ve haysiyetlerini koruma hususunda, gereğinin çok üstünde hassasiyet gösterdikleri gibi, tarihin bu kısmında yeni destanlar yazmak, yeni mevzulara mevzu olmak, yeni tablolara mevzu olmak, şerefi ve payesi de sizin başınızda dolaşmaktadır. Başınızda devlet kuşu dolaşmaktadır. Şerefle hizmet ederseniz bu devlet kuşu sizin başınıza konacaktır. Yeryüzünde insanlığa ve milletlere muvazeneyi siz getireceksiniz. Gerçek huzuru siz temin edeceksiniz, tesis edeceksiniz. Ve Rabbin huzuruna gittiğiniz zaman, umarım Rabbimden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ilk defa ben ümmetin başını ve sonra da sonunu almak istiyorum ya Rabbi, müsaade buyurursun diyecek. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların, Alilerin, Allah'ın binlerce rıda ve rıdvan üzerlerine olsun. Elinden tutarken, 20. asırda vazife yapma şuuru içinden, gemle zapt edilemeyen atlar gibi, köylanlar gibi, bana ne vazife terettüp ediyor söyleyin de yapayım diyen delikanlının, Türk'ün Yağız delikanlısının elinden tutacak, müsaade edersen bir elimle de bunlardan tutmak istiyorum diyecektir. Zira bir yüz ki Allah için yere sürünürse, bir yüz ki başını yere korsa, bir yüz ki bir haysiyet ki Kur'an için ve bu millet için ayaklar altında payimal olursa, Mahkeme-i Kübra'da, Madele-i Ulya'da Allah o yüzü yerde bırakmayacaktır. Ona dayanarak arz ediyorum. لَا أَجْمَعُ بَيْنَ اَمْنَيْنَ وَلَا أَجْمَعُ بَيْنَ خَوْفَيْنَ Ma ahla her kelam ya Rabbel alemin. Bu onun sözüdür ve ne tatlı sözdür bu söz. İki emniyeti bir arada vermem, iki rahatsızlık ve tedirginliği de bir arada vermem diyor Rabbimiz. Ey dünyada ıstırap çekenler, din için sancı çekenler, evler açanlar, yurtlar açanlar, bu iş için koşup duranlar, çocuğunun elinden tutanlar, mektebe götürenler, ve elini bırakmayanlar, sabah sancı çekenler, akşam sancı çekenler, ah yurdum, vatanım, seni bize teslim edenler şerefle teslim ettiler. Senin yüzünde kendi evladının kanı kiri yoktu. Ah benim güzel vatanım, senin sancını çekiyorum. Ah benim şakaklarım zonkluyor her gün. Neden zonkluyor? Mektebe gidip gelirken, dıştan atılan ağlarla avlanan evladım karşısında zonkluyor. Dış mihrakların oynatmasıyla burada film oynayan evladımın ıstırabından dolayı zonkluyor. Burada ıstırabı çekersen, Allah orada sana ıstırap çektirmeyecektir. Şu korkunç yangın karşısından, bu ateşini felaket karşısından, memleketlerin peşi peşine korkunç canavarlar tarafından yutulması karşısından, sen hala sağda soldan, şahsi evrak ve eskarınla, şahsi cüz'i ve küçük işlerinle kendini kurtaracağını zannediyorsan aldanıyorsun, vazifeni bilmiyorsun, tehlike karşısında nasıl bir tavır takınılacak ondan habersiz yaşıyorsun. Aziz Müslüman, sobadaki ateşi söndürmek istediğin zaman bir ibrik su ona kâfi gelecektir. Bir kibrit ateşini söndürmek için üflemek kâfi gelecektir. Ama cihanın şarkı ve garbının ittifak edip, küfrün nifakla yan yana gelip, bir baştan bir başa bütün memleket satında yaktıkları korkunç mecusi ateşini söndürmek için, topyekün milletçe soluklarımızı birleştirmek lazımdır. Topyekün milletçe itfaiye memuru kesilmemiz lazımdır. Topyekün milletçe bu kandan ilinden ateşin içine girmemiz lazımdır. Kendi vatanında kendi emniyet kuvvetlerine kurşun sıkan eşkıya var yurdunda. âlâ milletçe milli felaketine karşı seyirci mi kalacaksın? Kalmayacaksın. Yapacaksın. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sana bakışı bu zaviyeden olmuştur. Tûbâ lil gurabam. اَدِّينُ بَدَى غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَى فَتُوبَى لِلْغُرَبًا Bu din çok yalnız, çok garip olarak başladı. Nice kimseler vardı, yanı başlarında yanan meşaleden habersiz yaşadılar. Ebu Leheb'inden Ebu Cehil'ine kadar, yanlarında yanan meşale-i Ahmediye'den habersiz yaşadılar sallallahu aleyhi ve sellem. Şarttan garba güna gün bütün cihanı aydınlatan bu meşaleden habersiz yaşadılar. Ebu Leheb'in evinde yanmıştı, habersiz yaşıyordum. Ebu Cehil'in yanı başında yanıyordu, habersiz yaşıyordum. Nasıl o devirde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iliklerine kadar bir gurbet hissediyordum. Aynen o şekilde aleyhissalatu vesselam eğer davasına sahip çıkmazsak aynı gurbet, aynı inkisar içindem. Kendisine koşacak ve elindeki mumu muhteşem meşalesinden tutuşturacak insanları intizar etmekte. Beklemektedir aleyhissalatu vesselam. Binaenaleyh sana çok talihli olma yolu açıktır. Çok şerefli bir insan olma yolu açıktır. Malınla, canınla bu mevzuda haddinden fazla fedakarlık yapacaksın. Bekleneni yerine getireceksin. Allah da senin yüzünü yerde bırakmayacaktır. Sahabeyi aziz kıldığı gibi seni de aziz kılacaktır. Ama tekrar edeyim, sadece burada oturmak ve beni dinlemekle meselelerin halledildiğini zannediyorsan aldanıyorsun aziz Müslüman. Vazife çok ağır, çok mesuliyetli, paya o nisbette alabildiğine yücem. Siz sahabeyle yan yana gelmekle karşı karşıya bulunuyorsunuz. Bu vazifeyi yaparsanız, dünya coğrafyasında değişmeye sebebiyet vereceksiniz. Allah sizin yüzünüzden, Mele-i Âlâ'nın size hürmetinden, meleklerin size olan saygısından ötürüm, sizin şu bir parçacık dünyanızın, yer coğrafyasında, içtimai coğrafyadan, ciddi değişikliklere sebebiyet vermesini lütfeyleyecektir, bahçeyleyecektir. Boyunduruk yerde kalmayacaktır. Burada şunu da size çok defa tekrar ettim. Seslendiğim cemaatlere tekrar ettim. Size de tekrar etmede fayda mülahaze ediyorum. Siz bu dini mübin İslam'a sahip çıkarsınız. Sahip çıkar bunu neşredersiniz, siz aziz olursunuz. Bu sizin omuzlarınızda taşınmak ve götürülmesi gereken yere götürülmekle sizin için mükellefiyet gamzeden mukaddes bir emanettir. Götürdüğünüz zaman siz şerefli olacaksınız. Bir gün Cibril Emin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Bedir ashabından bahsedildim. Bedir ashabının şerefliğinden bahsedildim. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bizim içimizden de o gün Bedir'e iştirak edenler vardı ki, melekler arasında Allah bunlara da hususi bir paye verdi. Bedir'e iştirak eden melek diğerlerinden şerefli oldum. Cephede yerini alan melek dahi paye kazanıyor. Nedir meleğin payesi? Melek zaten ibadet-ü taat için yaratılmış. Zaten onun şiarı yüksekliktir. Fakat bir yerde kendisine vazife terettüp ettiği zaman, vazife yaptığı zaman Allah onu şeref yap ediyor, şerefle serfiraz ediyor. Binaenaleyh, sen tarihin hangi devrinde olursa olsun, bu büyük davaya sahip çıktığın zaman sen kendin şereflenmiş olacaksın. Yok sahip çıkmazsan mezelletten kurtulamayacaksın. Ricali devletin belki kapı kapı dolaşacaklar, borç alacaklar, fakat eksiğin ve kediğin bir türlü kapanmayacaktır. Pencerelerine tel yapacaksın ve sonra demir parmaklık geçireceksin. Kapıların arkasına demirden kilitler vuracaksın. Ama başka başka değişik kıyafetlerde içeriye girecek, seni kurşunlayacaklar. Senin tertemiz annen, annelerin annelerimiz, başı beyaz örtülü annelerimiz evlatlarını ağlamadan bir an dur olmayacaklar. Her gün şu vatan satında yüzlerce insan öldürülecek. Ve huzursuzluk birbirini takip edecek. Sen vazifeye sahip çıkmazsan, Ama bu nur gidecek, başka bir yerde parlayacak. Nasıl ki sahabiden sonra Emeviler bu işin hakkını veremeyince Allah aldı Abbasilere verdim. Abbasiler hakkını veremeyince aldı Selçukilere verdim. Selçuk'u hakkıyla bu vazifeyi yerine getiremeyince aldı Osmanlı'nın omuzuna yükledim. Osmanlı da bu işi suistimal edince nasıl iş muallakta kaldım. Şimdi dolaşıyor bu devlet kuşum. Bunu yüklenecek baş arıyor. Kimdir acaba bunu yüklenecek başlar? Kimdir o talihliler? O talihliler maddi manevi füyüzat hislerini feda edenler. O talihliler kendilerine kutupluk dahi verildiği zaman ellerinin tersiyle itecek kadar bu mevzuda samimi olanlar. Gel şöyle hele sana bir gavs-ı azamlık verelim. Şah-ı Geylani'nin yerine oturtalım. Hayır, mektepte arkadaşlarıma bir şey anlatmam gerekli. Şu anda gavs-ı azam olmayı düşünmüyorum diyecek kadar hasbi olacak kimseler. Ve yine aynı hasbilik içinde olan bu nesil, kendisine açılan riyaseti cumhuriye makamı ona davet, onu da elinin tersiyle itecek. Halka seslenmeyi birinci vazife, onun için koşmayı ve solumayı birinci vazife bilecek. Diyecek ki hemi vallahi hemi billah. 50.000 defa bana parlamenterlikle gelseniz, 50.000 defa başbakanlık teklifiyle gelseniz ve başkalarının uğrunda ölmek istediği reisi cumhurlukla gelseniz, vallahi de kabul etmem, billahi de kabul etmem, tallahi de kabul etmem. Zira bir tek insanın imanının kurtarılmasını, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlı görüyorum diyecek. Bu hasbi neslin başına konacak. Aziz Müslüman, sen olabilirsin. Dişini sıkarsan, canını dişine takarsan sen olabilirsin. Allah bu şerefle seni şereflendirir. El verir ki her şeyinle bu yola koyulasın. Bu büyük davanın altına giresin. Fedakarlık dedim. Bu insanın maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlığım. Fedakarlık dedim. Bir insanın kılıçlarla, kamalarla, süngülerle delik deşik oluncaya kadar bir yerde azim ve ikdamını size anlattım. Dişini sıkıp bir yerde direnmesini size anlattım. Aleyhissalatu vesselamın yanında yerini ve cephesini terk etmemesini size anlattım. Fedakarlık. Fedakarlık yapacaksın. Kuma oturmuş vapuru sürükleyeceksin ve yürüteceksin. Sonra onun içine binecek. Sefine-i Nuh'a binmiş gibi sahili selamete çıkacaksın. Ne zaman Allah Celle Celaluhu insanın sahini heder etmiştir? Ne zaman insanlar çalışmıştır da o da derbeder ve perişan bırakmıştır? Ne zaman insanlar ağlamış, sızlamış, gözyaşlarını ceyhun etmişlerdir de, başlarını taştan taşa vurarak akmışlardır da, Allah onların gözyaşlarına bakmamış, kalplerinin iniltisini dinlememiştir? Anadolu'nun dertli insanı sızlar şöyle. Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Sen hakkın kapusunda canlar feda eylesen, bir kez halin sormaz mı? 50.000 defa senin halini sordum. 50.000 defa varsa çağlayanlarına baktım. Ama var mıydı çağlayanın senin? Gece karanlıklarında Allah aşkına söyle bana. Bu hafta kaç defa kalktın, seccadeni alnını öptürdün, gece bir namaz kıldın, Rabbim senden utanıyorum dedin, sokaklarım kirliyken ben ıstırap çekmiyorum, bu halimle senin huzuruna gelirsem ne olur benim halim, kaç defa dedin? Demedinse Allah aşkına başını aşağıya eğ. Zira ehlullah'tan birini görüyoruz. Hayatını oruçla geçiren ve kıyamda geçiren Mansur gibi birisinim. Esved İbni Zeyd İbni Kays gibi birisinin dua yaparken muttasıl böyle yapıyor. Diyorlar ki niçin Allah'a yüzünü yukarıya doğru kaldırmıyorsun? Ben bu çirkin yüzümü nasıl semaya doğru kaldırır Rabbime bakarım diyor. Allah'tan haya ederim ben diyor. Ne günahı vardı acaba? Günah onda değil, bizdedir bizden. Bir neslin yıkılış günahını biz taşıyoruz. Bir neslin kafir olma günahını biz taşıyoruz. Kabe'yi ziyaretimize rağmen, sakalımıza, kılığımıza, kıyafetimize rağmen, başımızdaki taylasanımıza rağmen, bir neslin mahvoluşu karşısında biz sükut ettik. Vaazların kavgasını verdik. Küçük meselelerin mücadelesiyle daima meydana döküldük, kavga ettik. Ama gerçek meseleye gelince, yaşatmak için yaşamaya gelince, başkaları için her an ölüme hazır olma keyfiyetine gelince, çok defa çoğumuz belki bundan kaçtık. Kaçmayanlar vardır. Er oğlu erler hakkı erleri vardır. Cahil Geylanilere ve Gavs-ı Azamlara belki geride bıraktıracak 20. asırda mekteplerin zinesinden, marifin bünyesinden, veliliği ve kutupluyu mektebiyle beraber cem eden nadide fıtratlar vardır. Ve ben de zaten bütün ümidimi başkalarıyla beraber onlara bağlamışım. Ben de değil, benim gibi belki pek çoğu itibariyle pek çoğu diğer hoca arkadaşlarımı da tenzih ederim. Kürsüyü ve minber işgal edenlerde de değil. Benim gibiler de olmaz bu iş diyorum. Bu inşallahü teala her şeye rağmen ateş içinde Müslümanlığını muhafaza eden, o ateşten çember içinde izzetini koruyan delikanlıların içinde zuhur edecek ve onların içinde olacaktır. Rabbim onların başına gelecek felaketlerle de yeniden bizi ağlatmasın. Onları güldürerek bizi de güldürsün ve asırlık ağlamalarımızı sona erdirsin. Anadolu insanı 3 asırdan beri ağlıyor, bilerek veya bilmeyerek ağlıyor. Anadolu insanının ısraplarını Allah Celle Celaluhu sona erdirsin. Sen bu paya ile serfiraz olacaksın, tekrar dönüyorum. Ama buna evvela liyakat isar edeceksin. Zira krallık tacı kralların başına konur. Ona liyakat kazananların başına konur. Bir yerde Resul-i Ekrem sana garip demişsem, seni bağrına basıyorsa, evvela onun huzuruna çıkabilecek temkini ve edebi elde etmiş olman lazımdır. Sen bu temkin ve edebi elde ettikten sonra, inşallah o da seni bağrına basacak, perişan ve dilgir etmeyecek. Belki seni mesut ve bahtiyar kılacaktır. Sıddık diye, Hamis diye 2 arkadaşa, 3 kişiye şahit oldum. Bir 4.'sü de bunlardan İngilizdi. İbrahim Dağı'dı hatırımda kaldığına göre. Medine-i Münevvere'de sizin de çok iyi bildiğiniz Ali Ulvi Bey'le beraber onları davet ettim kendi evime. 3 tane pırıl pırıl Alman. Bunlar Almanya'da yüksek tahsil yapmışlar. Sen neyin içindesin, o mahileki deryada yaşar, deryayı bilmezler. Alman orada Resul-i Ekrem'i müdrik, Müslüman oluyor, yüksek tahsil yapıyor. Bari peygamberimin dilini de öğreneyim diye Medine'ye geliyor, 2 sene orada kalıyor. Nasıl Müslümanlık ki ben dinimin dilini bilmiyorum? Bu nasıl Müslümanlık ki Rabbim bana bir mektup yazmışsa merak edip mektupta ne diyor onu anlamayı merak etmiyorum. Yazıklar olsun böyle Müslümanlığa. Medine-i Münevvere'ye geliyor Alman, Arapçayı öğrenmek üzere. Ve ben bunlara ziyafet sofrasına davet ettim. Hurmadan bir tatlı yaptım. Elleriyle birer lokma aldılar ve çekildiler. Dediler ki Resul-i Ekrem karnını tıka basa dolduracak kadar yememişti hiç hayatından. Biz nasıl yeriz? Pırıl pırıl. Böyle sakalları var. Alman mühendisi, Alman doktoru, sarı sarı delikanlılar. Almanya'da Berlin'de gördüğüm başında Mevlana tipi bir sarık bir Alman gördüm. Pırıl pırıl. Bağrına basar böyle öpersin de doymazsın. Ve bir hocamızın yine bunun misalini başka yerlerde de size arz etmişti. Arz etmede fayda mülaz ediyorum. Avrupa'da bu şekilde Müslümanlığa doğru bir koşuş vardır. Bütün bu olup bitenler gösteriyor ki bize gelecek yalnız ve yalnız inanan insanların, bu yurdu ve bu vatanı sevenlerin olacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ama bu vatanın insanı kendisine terettüp eden vazifeyi bilecek, burada terettüp eden vazifeleri yerine getirecek ve arkasında yurt dışına gidecek, oradaki insanların da imdadına koşacak, oradakilerini de irşat ve ikaz edecek. Heyhat, biz sadece oraya şimdi döviz getirmek için, bağışlayın avamca ifadesiyle, döviz tavuğu ihraç ediyoruz. Bize döviz getirsin diye kendi vatan evladımızı gönderiyoruz. Ve büyük bir kısmı ki yani %98'i

Ben bu mevzuda kabahatın %90'ını kendimde buluyorum. Eğer ben samimi bir Müslüman olsaydım sözlerim mahkes bulurdum. Ve 25 seneden beri seslendiğim cemaat artık yüzüme böyle manasız manasız bakmazdım. Ve cidden bir ıstırap içinde gönlü kalaklar içine girerdim. İnsanıma kendi vazifesini duyuramadım. Demek ki bende ciddi bir nifak var. Cemaatte kabahat bulamam. Cemaat duymadıysa duyuramadık, intikal ettiremedik. Ben nifakımdan Rabbime şikayette bulunuyorum. Benim içimin kirlerini Rabbim yıkasın. Sabah namazını kaçırdıysa o gün dur bana Allah canımı alsın. Böyle de mümin ola demesi lazım. Demiyorsa dedirtemedik demek. Ölü vicdanı diriltemedik demek. Ölmüş duygulara hayat nefhedemedik demek. Boşuna çalıştık demek. Ben nefsim adına bin telehüf içindeyim. Bin teessüf içindeyim. Siz terbiyesizlik saymazsanız yuf benim gibi insanın nefsine diyorum. Zira cemaatine karşı vazifesini yapamadım. Yapamadığı için onlar istikamet kazanamadım. Kazanamadığı için benim bel bağladığım, ümitle kendilerine teveccüh ettiğim neslin, gençlerin, delikanlıların durumu da tehlikeye düştüm. Bunlara duyuramadık. Duyursaydık elini sırtına vuracaktım. Ve bana rahmetlik, bin rahmet olsun. Babamın dediği gibi diyecekti ona kim duyurmuştum. Vefatından bir hafta evvel yanına gittim. Elini öptüm, yatıyordu, hastalık içinde, ıstırap içindeydim. Dedim ki baba müsaade edersen vaaz-ı nasihata gideceğim. Dedi ki beklesen Ramazan'ın ilk perşembesine kadar. Zira hayatı boyunca kılı kırk yararak yaşamış. Hayvanlarını bir tarladan geçirirken ağzını bağlamış aman başkasının otu girmesin diye kılı kırk yarmış yaşamış. Bir insan Allah bildirmişti ki Ramazan'ın ilk perşembesi gün vefat edecekmiş. Oğlum dedi dur da Ramazan'ın ilk perşembesinde gidersin. Ben yüzüne donuk donuk bakınca gözleri dolu dolu bana şöyle dedi, git oğlum dedi. Burada iki göz bekliyor, orada binlerce muhtaç insan var, git dedi. Ramazan'ın ilk perşembesi günüydü, akşam eve geldiğimde baban vefat etti, telefon ettiler dedim. Ben ellerimi dizime vurdum, keşke dinleseydim, kalsaydım dedim. Ama ne faydası var, kalsaydım ne faydası var. Bilmem ki o temiz vicdana kim duyurmuştum. Kim o hakikati onun gönlünü doyurmuştu bilemiyorum. Eğer ben de sizin kalbinize duyursaydım, imana, hakikate, irfana susamış vicdanları doyursaydım, evladınızın sırtına elinizi vuracaktınız, git oğlum diyecektiniz, Nesibe Hatun gibi, git fakat ile mâna Resulillah diyecektiniz, git evladım Resul-i Ekrem'in önünde kavga ver, git Resul-i Ekrem'in önünde savaş diyecektiniz, git İslam'ı neşret, git Kur'an'ı neşret diyecektiniz. Senin ayağına biz pranga olmayalım diyecektiniz. Ama yine de Rabbimden niyaz ediyorum gönlümle beraber gönlünüzü irfanla donatsın. Çok muhtaç olduğumuz bu hakikati gönüllerimize duyursun. Bizi doyursun. Manevi açlıktan ve susuzluktan kurtarsın. Bunun rahmetinden ümidim geniştir, siz de kusura bakmayın. Seyyiatımı Rabbim de mağfiret eylesin. Lillahi Teala el-Fatiha.